Διαπιστώνω ότι η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Θα μου βάλει κάτι την Παρασκευή από την Βασιλική. Γιατί τόσο καιρό δεν τον έχουμε ακούσει καθόλου. Τώρα που παίζουμε στην Πάτρα την άλλη εβδομάδα. Πού θα έρθει, πού πότε, περίμενε. Πού, από την Πάτρα είσαι? Ναι. Από την Πάτρα με έχει παρμένο. Ναι. Το Σάββατο, στο Γκέτο. Αλήθεια. Ναι, γιατί το ξέρει, τον Γκέτο. Όχι, δεν το ξέρω. Γκέτο όλοι. Όλοι στο Γκέτο, το Σάββατο στην Πάτρα. Τσολιάσεν δε τσολιαμπάν. Εν τω μεταξύ, εγώ τι έχω πάθει ένα βράδυ. Τα ακούω τι έπαθα. Και εγώ το βράδυ ερχόμουν άγιες μέρες να πάω στο σπίτι μου. Περνάω, μου επιτεθήκανε 4 μαύρες. Τι εννοεί επιτεθήκανε, κατάλαβα. Επιτεθήκανε, παιδί μου, καταλαβαίνει τώρα, σου λέω. Πήγαν να σε βιάσουν, σου πετάξαν τίποτα βυζιά με στη μούρη. Μα πήγαν να με βιάσουν. Α, μα τι σου τύχε. Ναι, πήγαν να με βιάσουν. Μου πετάνε ένα κασκόλ απάνω η μία και πήγαν να πάθω ζημιά. Με λοιπόν, το κασκόλ, τι κασκόλ ήταν αυτό. Καλά, τρεχάλα. Μήπω ήταν αυτά τα δερμάτινα, τα ωραία τα κασκόλ με τα καρφιά. Του φεύγω που λε έτσι από αυτέ τι αντικάτε σωματώδει. Τι να τι κάνω καλά. Μαύρε σωματώδει, τι ήταν καλά. Είσατε. Τραβεστή την πέσανε, κύριε Βασίλη μου. Δεν ήταν τραβεστή, ήταν γυναίκε. Ήταν μαύρε, σου λέω. Ωραία, γυναίκε, πού είναι το κακό, γυναίκε ήταν. Τι να κάνω εγώ, 4 γυναίκε. Μπορεί να πεθάνω. Να κάτσει εκεί να σε ξεζουμίσουν, τι να κάνει. Τι να κάνω, εγώ είμαι νοικοκυρά, δεν μπορώ να κάνω. Έλα, είσαι νοικοκυρά, τώρα ποιο θα το μάθει. Εκεί 4 μαύρε και εσύ. Όχι. Θα σου ρουφάγαν το μεδούλι. Πήγα παρακάτω, ήταν ένα μπουζουξίτικο, μπαίνω μέσα. Με είδε ο ταραγμένο. Πού πα, κύριε Βασίλη, τέτοια ώρα είσαι μεγάλο. Του λέω παιδάκι μου έτσι το. Ο τοφού του λέω με πιάσανε 4 γυναίκες. Με είδε και ένας φίλος μου που τραγούδα μου λέει πού πας γιατί είσαι ενοχωρημένος. Του λέω το. Με πιάσανε του λέω πήγα να πεθάνω. Και μπήκα μέσα εδώ του λέω μην έρθουνε. Τι να σου πω. Μου δώκανε μια μπύρα τα παιδιά και έτσι συνήρθα και θα πάω στον Κώστα και να τον ευρώ να πω. Δεν μπορώ να κυκλοφορήσω το βράδυ. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν καταλαβαίνω, με μπερδεύεις. Μην με κατηγορείτε, πρέπει και εγώ να ζήσω. Σε λίγα χρόνια όλα τα χρέη σας θα σβήσω. Μα όσα αντιστέκια σε πρέπει να σε προδώσω. Θα βάλω την κουκουλίτσα μου και θα σε καταδώσω. Αυτός ήταν που έκλεβε. Χρυσέ μου μόνο κομμαντάτ. Πήγε μες στο στούντιο και άρπαξε τα γκάτ. Και εκείνος ο Μαϊμέν τα χαράματα νωρίς. Τον άκουσα ψηφίζει στη χάκια τον ημίς. Μη μου κρατάτε μούτρα και σας δίνω εγώ. Είναι πάντα πίσνα ποτέ προσωπικό. Ελληνοφρένια, παρακαλώ. Καλημέρα, αφιέρωση για αύριο. Ναι, πείτε μου. Γιώργο Ζωγράφος, μικρό παιδί. Ναι. Να το ακούσει ο κόσμος, να το κάνει εικόνα αυτό για όλα τα παιδιά που είναι τώρα έξω στην Ελλάδα, στον κόσμο, που είναι μπροστά μας και δεν τα βλέπουμε. Ας το κάνουν εικόνα. Πριν αρχίζουν να φωνάζουν, να γαμπίζουν και όλα τα υπόλοιπα. Μικρό παιδί σαν ήμουνα και πήγαινα σχολείο. Μικρό παιδί. Στα μάτια είχα τη χαρά, στα χέρια το βιβλίο, μικρό παιδί. Όταν η βαρύ χειμωνιά μου παγώνε τα χέρια, στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στα αστέρια. Παιδί στα 14 κλέψανε τη χαρά μου, μικρό παιδί. Στα μάτια είχα τη φωτιά, τον ήλιο στην καρδιά μου, μικρό παιδί. Όταν η βαρύ χειμωνιά μου παγώνε τα χέρια, στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στα αστέρια. Στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στα αστέρια.